جائے گی تو طلاق ہو جائے گی, قسم اٹھا لی. اور میں گیا تو والد صاحب جو مر گیا, اس کا والد صاحب جو فاتح ہو گیا, میں باپ کی جنازہ نہیں کر سکتی, چلی گئی ہے, اب کیا کریں. پھر میں کہا کہ باپ کے گھر چلی گئی بچے تو موقع بچے شرط آپ نے لگائی تو شرط پوری ہوگی. ان کے پاس جو ہے تو قاضی سناولہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, مجھے مرید تھے, شاگرد تھے, خلیفہ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ آدمی کے سامنے تو انہوں نے حضرت یادو نہیں بولے, جب باہر نکل گیا تو انہوں نے کہا حضرت جب اس کا باپ مر گیا تو ایک عرض کے باپ کا تھا کہ ورثوں کا تھا. انہوں نے کہا تو ورثوں باپ کا نہیں تھا. پھر سارے مسئلہ اس کو لازمی ہوئی ہاں جوڑ کا بلا ہوا تھا. یہ میرے شاگرد جو تھے انہوں نے مجھ سے توجہ دلائی اس بات کی طرف, جب باپ کی وفات ہو گئی تو مکان کے بعد سب ہو گئے, بات کرنا رہا زیادہ. یہ جو باپ کے گھر پر گئی ہے جو گئی ہے باپ کے گھر میں یہ واپس مل گئی. ایسی بعض اوقات ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھا جب مسئلہ ہے سنایا, جب ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا تو وہ ہر ایک آدمی کے بارے میں حضرت صاحب ایک کوئی لفظ بول لے, وہ لفظ بڑی رہنا بھائی والا ہوتا, مطلب اس لفظ کی روشنی پر ہماری میں ساری ہیرے میں کھڑی روشنی. تو اس کو آگے ہم نے فرمایا فتوری فتوری فتوری, فرمایا تو اس کا لقب فتوری ہو گیا, فتوری ہو گیا جی. فتور کی شادی ہو گئی, شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, خیر دوسری شادی کرائی ہے میں, تو دوسری شادی سے اولاد ہو گئی, اس میں بیوی کے بچے ہو گئے, تین بچے ہو گئے. تو ذرا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا, کام بھی عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے, طرف بھی ہم نہیں کھاتے ہیں, سچ بات ہے. اس سلسلے میں کافی ظلم ہوتا ہے کہ خاون جو ہے تو وہ علیحدہ, سسر جو ہوتا ہے علیحدہ, اس کا خیال کہ میرا بھی حق ہے دو چار تھپڑ مارنے کا, دو چار گالیاں دینے کا. ساس کا تو پورا پیریڈ ہوتا ہے, ساس کا پورا پیریڈ. کتنی ساسوں کی شکایت آتی ہے کہ جی اس کی ساجد پڑتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, ذکر اذکار کر کے جتنا میں اس پر لگایا ہوتا ہے ایک طبق تمہاری بےزتی پر لگاتی ہے. ایک آدمی آپ سے کہا کہ میری والدہ صاحبہ کی چار بہو ہیں, یہ آدھا گھنٹہ ایک ایک کو گانٹ پڑ کرتی ہے, یہ جب دو گھنٹے مشقت کر لیتی ہے اس کی طبیعت بڑی ٹھیک ہو جاتی ہے, تو دودھ گرم کر کے اس پہ چینی ڈال کے بس پی کر سو جاتی ہے. اگر آپ کی بیوی ہوشیار ہو تو جتنی دیر باتیں کرے ایک کار میں سے ڈال کے دوسرے سے نکالے, سو نہیں دیں گے, اس کی مشقت پوری ہو جائے. اصل کر لے کیا بات کر رہے تھے, ہاں اس سے شادی کر لی تو گھر والی نے ایک دن دودھ سے گرم کیا ہوا ہے اتنی موسی سے پھولی ہوئی لاچی ہے, تو اس کے منہ میں ڈال رہی ہے بچے کے. تو خاون دیکھا تھا اتنی راجی کری گھر میں مر جائے گا, اس سے کیا دادا سے پڑتو جھگڑو کرا ماں بہندر شرط طلاق پائے. آخر پختون سڑے کو کندل نہ بغیر, ڈل نہ بغیر, ادھر شرط نہ بغیر نہیں رکھے گی, وہ تو بٹاری نہیں ہے جو گالی دیے بغیر یا ڈل کیے بغیر تین شرطیں کھائے بغیر سڑا والی. اس کو کہہ دیا جی, کہہ دیا. ایک دن یہ جب گھر پر گیا تو اس کے کپڑے بچوں کی ٹٹی, اتنا بڑا حال ہے گھر کا, ٹٹی پڑی تھی بچے پڑی, گھر بنا سے کہا بیادا سے پوار تو اب دیکھو کرو بس اس پر تین طلاق نافذ کر, تین طلاق نافذ کر دی اس نے اور چلا گیا. یہ اس کے دارالعلوم سرحد کے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا، تو شمس قمر صاحب تگڑا مفتی، ایسا مفتی ہے ماشاء اللہ. اس نے سوچا ہوگا کہ سمجھدار آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، اس سے لکھ کر کو دیا اگر یہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ فوٹ ہو گئے، یہ سنے فوٹ کو کیا کہتے ہیں یہ فوٹ پن، اس نے کہا یہ فوٹ پن اس سطح کا تھا جس پر آپ تین طلاق دینا چاہتے تھے، طلاق نافذ ہو گئی ہے، اس سطح کا نہیں تھا دراصل نہیں ہوئی. تو فتو میرے پاس لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ فتو جس سے میں کہوں کہ فتو سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ میرا خیال یہ کہ پہلا جو فوٹ پن تھا اسے بچے کی جان جانے کا خطرہ تھا، اور یہ فوٹ پن جو ہے تو یہ اس سطح کا نہیں ہے، طلاق نہیں ہے، لیکن آخر آدمی کا فتوری اسے جا کر اپنے فطور پر عمل تو کرنا ہی تھا، اسے جا کر اسے ماں باپ کے گھر بھیج دی، اس نے کہا کہ طلاق. اچھا وہ جو تھا وہ اس کی بیوی کا نانا جو تھا وہ فارغ و تحصیل عالم تھا، فاضل دیوبند تھا. تو جب اس کے ہو گئے ادھر اس کی پوری ادھر اس نے کہا کہ گھر پر رکھنا تھا خطرے کی بات ہے، تو اس کی شادی کر شادی کر دی. اب جب شادی ہو گئی تو دوسرا فتوے کے لیے گیا مفتی غلام رحمان صاحب کے پاس، کیا تو اس کو جب احساس ہوا کہ آدمی جگہ پر نہیں ہے، تو اسے فتوا بہت بازی کر کے کر دیا. میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی سمجھا رہا ہے خود فضا کر لے گا، ان کے فتح میں تھا طلاق نافذی. اب روتا میرے پاس آ گیا ماتا بسے چل کے بھائی مٹائی کراتے ہو لوگوں پر، چلو میں تو درپال جگہ جاتے ہوتے ہیں چلا جاتا ہوں کہ مجھے کوئی بےزر کر دے گا، پٹائی کر دے گا، چلو آپ سہ لیں گے. میں نے کہا تو خود سارے پرزم آئے، اب میں نے کہا کہ فیصلہ معلوم کرو کہ پہلا جو فتوا تھا وہ نافذ ہو گیا. قاضی جب اس کا جب فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو اس میں اس پہ کوئی قانون ہے تو وہ پھر واپس نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کا قانون ہے پتہ نہیں. اب اتنا مطالعہ ہے نا کبھی اسے کسی کا کریں ہوگا کہ وہ نافذ ہو گیا نا، وہ نافذ ہو جاتا ہے، وہ نافذ ہو جاتا ہے. جب قاضی کا سزا نافذ ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ اصول ریوارڈ حساب سے ریوارڈ نہیں ہوتا ہے، وہ فیصلہ پر ریوارڈ نہیں ہوتا، تو وہ اس زمرے میں آ گیا اس کا فیصلہ. یہ مسئلہ سارا ہو گیا. تو بات کس پر یاد آئی تھی؟ مضمون سے شروع کیا تھا. آؤ میں وہ بیان کر رہا ہوں، مسئلہ بیان کرنے کی حیثیت ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے، بہت ہی نہیں، بہت کافی مشکل ہو، بہت فہم چاہتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا فہم تو جانے باللہ خدا داد ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو بظاہر رسول سے مستفید ہوئے، اور جتنا رسا فہم جو ہے یہ امام علی کرم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جتنا رسا ہے کتنا تو دین اور فقہ کے مسئلے مسائل تو زیادہ بات ہے، تو اس میں جس دنیا کی باتوں میں بھی جو رائے دیتے تھے تو ایسی عجیب ہوتی تھی. بغداد شہر جو بسایا ہے ارون رشید نے بسایا، یہ ارون رشید نے بسایا کیونکہ اس کا باپ منصور کا خلافہ بغداد نہیں تھا، اس نے بسایا. اس کا شہر کا جو نقشہ ہے یہ محمود سر احمد اللہ کا بنا ہے، کہ بادشاہ نے اس بات پر اعتبار کیا کہ جو منصوبہ بندی شہر کی یہ کرے گا اس سے بہتر منصوبہ بندی نہیں ہوگی. ہمارے مسل صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب سے بند، اللہ نے بہت خیر سے سنا. یہ خان بہادر صاحب جو بادشاہ یونیورسٹی کہتا ہے میرے گھر کا نقشہ تھا، تو اس نے ایک جگہ وہ آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنا دیا تو مسرت صاحب نے جگہ کھڑکی رکھی، تو آرکیٹیکٹ نے کہا اس جگہ کھڑکی نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ اس جگہ بس آپ کے علم جو کچھ کہتے بس میرا حکم ہے کہ اس جگہ ہونی چاہیے، کہتے بس ہم نے حکم کہ تم نے مان لیا کہ بال کو کیا فائدہ ہے نہیں ہے، کہتے جب وہ مکان بن کر اس کا استعمال شروع ہوا تو ہمارے پاس پتہ چلا کہ اس جگہ ہم نے کھڑکی نہیں چھوڑی ہوتی تو بہت بڑا حرج ہوتا ہے. تو اللہ والا کی فراست جو خدا داد ہوتی ہے فراست خدا داد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مالا کے اثرات میں سے ایک اثر جو ہے فراست ایمانی ہے, فراست ایمانی ہے یعنی. اور شخصیت کا فراز ایمانیہ, تفسیر فرقانیہ اور شرع صدر, یہ وہ رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق والا کو نصیب فرماتا ہے. ایسی فراز اس کی ہوتی ہے جسے آدمی پہنچ نہیں سکتا. ہمارے گاؤں کے امیر صاحب ہمارے محلے کے امیر صاحب ہوتے تھے, بڑے ذاکر شاہ آدمی تھے. ڈاکٹر مدینہ کے امیر صاحب نہیں تھے کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ہمارے گاؤں کا ڈرائیور ہم نے ساتھ دن کے لیے نکالا تھا تبدیل میں, تو میں جس جماعت میں جاؤں تو میں جلدی آدمی کو تیار کر کے بولنے پر کھڑا کر دیتا کہ دعوت دینے سے آدمی کا اپنا حال بدل سکے. پھر کچھ جلدی ہم نے تیار کر کے بیان پر کھڑا کیا ڈرائیور صاحب بس کا نہیں, تو بس خراب ہو گئی تھی مستخانے میں تھی تو ساتھ دن کے لیے نکل گئی. تو اس کو جب بیان پر سوچنے کا دا وہ دا اشفا کا نمبر ہی دی, دا چاشفا کا نمبر ہی دی نہ دی نہ چور لٹکا کر دے. تو لوگ کھانے کے بعد بڑے ہرا رہے سویرے کا سامان رہا پہ رمضان لالا گڑھ دے گزرے مرا اس سے سوتا ہی جو بکڑا ہوا ایسی خفا دو. تو ہمارے ابھی سے بڑے ذاکر شاگر لال جی اللہ والے ذاکر شاگر لال جی ہم نے اور نے کہا ایک سروجا ایسا نکالتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے کسبہ ہے ہمارا, اس سے آگے دیہات ہے, دیہات سے آگے پھر ایسی آبادی یہ کہ ایک دو دو مکان ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, بہت زیادہ علاقے ہیں, مسلم ایمان نماز نہیں ہے. واقعی وہ کوئی تقریباً دو میل پھیلا ہوا علاقہ تھا, ایک ایک دو دو مکان, ایک مسجد تھی. مسجد ہم جب چلے گئے تو اس کے جو نماز کے درمیان میں خوب آگ چلی ہوئی, سڑکیں گزری ہوئی, خوب جلد سے آگ جلائی ہوئی. ہم نے کہا یہاں کیسے لائے, نہیں کہیں الگ نہ لو جن اندر بچر کرے گا ہاں کہ معاف کرنے کے درمیان میں آگ جلا دو کوئی نماز کر دیا تھا. اس میں ہم نے گشت کیا اور ایک جو علاقے کا چودھری صاحب اس کو بنایا مسجد, جو امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بات کرو. اب میں بات کروں آگے ساری عزت کرتے ہیں, میں بات کروں آگے سلجھی بات کرتے ہیں کہ یار میں سب جی اونچا ہو گیا, بڑی مزاج نہیں ہے, مزاجات نہیں ہوگی, میں ایسے دن کی بات کرتا ہوں آگے سلجھی بات کرتے ہیں. جو امیر صاحب آگے اس نے کہا کہ لالا لالا نوں مزان تو اٹھے پکڑے گا آگ پورا کٹوے اکھڑ دینا کیا. اب میں نے کہا یار امیر صاحب کو دیکھو آدمی میرے سے لڑائی کر رہا ہے, آپ کو کہتے کٹوائے کیا رہا. جب اسے یہ بات کہی آدمی گرم پڑ گیا, بالکل گرم پڑ گیا. اسے کہا یار دادا اس سے پیڑ کے روٹے کو ماں بند بس کرو وہ دادا خیر دادا جی دادا دادا خیر. بات سنی تو امیر صاحب نے مجھ سے کہا جب تو اس سے بات اس کو جب نے بلایا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے نے بلایا کہ ہمارے لیے کھانے کو بنے, اس وجہ سے آگے سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو یہ بات نہ کہہ سکے. جب میں نے اس کو کہہ دیا کھانے کا ہمارا بندوبست ہے تو بس آدمی کے دل میں ہی اٹک تھی وہ ضرور ہوئی زیادہ درم, اس کو فراست کہتے ہیں. یہ اللہ نصیب پر مت تو وہی بات آپ پوچھیں گے. تو اس علاقے والے خان جو ہے وہ علی رحمان صاحب کو دیں گے جی, کہ علی رحمان صاحب کام پر حق ہے نا جی, ہم اس کی جائیداد میں رہتے ہیں, ذکر کی بجٹ قائم کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں جو غریب زمیندار کسان باڑے کی زمین کاشت کرتا ہے نا, تو پھر اس کو ایک ایک کمرے والا مکان بھی خالی دے دیتا ہے رہنے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں سر سر بھائی ٹھکانا چلتا اسے کہ جب علی خان کنڈر کے اسی زمانے میں علی رحمان صاحب کنڈر کے اسی زمانے میرے کا نمبر بھی ہے جی ٹیلی فون کا ہے. باہر مسجد میں اگر آپ نہ کر دیں مقامی لوگ تو ان تک پہنچ جائے کہ ان سے مل کر سب سے بات کر لیں تاکہ ان کو تسلی ہو کہ ان کے سلکے والوں کو کوئی کھا لیں میں آئی ہوں. ٹھیک ہے یار دیر سے لیا تھا. ایسے ہمارے ساتھ ہم سے تو بس گاؤں رہے گی یا دراز ہم درخت تھے والدین کی وفات کے بعد آپ لوگ کی بات پوچھیں گے جی کیا ہوتا ہے یعنی عمل تو کرتے ہیں اخلاص اور نیکی میں بھی ذہن میں نہیں رہتی ہے حالانکہ وہ عمل جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس میں اخلاص ہو کوئی ترکیب ہو کہ بندے کو یہ محفوظ رکھے اصل میں یہ کوتاہی ہم سب میں ہے نا دیکھیں ہم کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یاد نہیں ہوتا کتنی بڑی برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیت کرنا یاد نہیں ہوتا ہمیں کتنی بڑی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں تو عارفین کا ہمارا فرق یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کے لیے نیت کریں گے نیت کو پہلے درست کریں گے یادوں میں تو سر پوری بات ہے کتنی بات ہماری گزری کہ فلاں بزرگ کو کہا کہ ان کا پتہ نہیں کون سے سیکھتے رحمۃ اللہ کا داؤد تاجی تاجی رحمۃ اللہ بیمار ہیں ان کی عادت کے لیے جاؤ تو انہیں کہا چلا جاتا لیکن نیت میری کو نیت حاضر نہیں ہو رہی ہے جب کوئی صحیح نیت سامنے حاضر ہوگی تو اس کے مطابق ہو کر میں جاؤں گا عیادت تو بظاہر خود عمل ہے نا اس کی نیت ہے میں جا رہا ہوں عیادت کی نیت سے جا رہا ہوں کہ عیادت کے لیے چلے جاؤں وہ خوش ہو جائیں گے ہمیں خلافت دے دیں گے عیادت کے لیے چلے جاؤں وہ دعا کر لیں گے اللہ والوں کی نیت کا مقصد بہت باریک بینی ہوتی ہے کہ ویسے نیت ہو کہ جس نیت میں رضا اللہ کے خلاف باقی چیزوں پہ شبہ ہی نہ آیا تو نیت پر یہ بڑے واقعات امام غزالی رحمۃ اللہ لکھے ہیں بڑے ان کے درجے کے بزرگوں کے اس قسم کے لکھے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بہت احتیاط کیا عمل کرتے ہیں نیت ہی نہیں اسی پر کہ اللہ اکبر کر کے جب دوسرے کار میں جاتے ہیں شاید ماں سلو نے کہتے ہیں ماں سخی میں بھیجوں ماں جدھر میں بھیجوں تو اس وقت وہ میں تو سب کو دھیان کرتا تھا ایسے کہ اس آدمی کو شاید نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا اس وقت نیت حاضر ہی نہیں ہے جس کو دھیان ہی نہیں آتا تھا اس کا تو کہتے ہیں کہ اتنا دھیان جس میں کہ نیت کرتے وقت آدمی کا خیال ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ فرض واجب اتنا دھیان ملنا اس پر نماز ادا نہیں ہوتی پھر مولوی بزلہ صاحب نے مسئلہ نکالا گھر سے جو صلی اللہ سے نیت کر کے مسجد کو آیا اور پھر بھول گیا تو نیت نماز کی ہو گئی تو میں نے جب بیان کیا تو سلسلے میں بعض دانشور ہوتے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ مسجد کو کسی مسئلے کو رد کریں غلط کریں اس پر کافی نے کیا واضح نہیں کہتا کہ اس نے مسئلہ زیادہ بات آیا تو اس میں مسئلہ نکلا تھا واضح کہتا ہم کون سے مفتی ہیں کون سے وہ ہے پکی ہیں کہ آپ ہر بات پر ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک کہتے ہیں جو بات خطا ہوگی تو صحیح بات ہونی چاہیے ماننی چاہیے وہ تو کہتا نہیں ہے خیر وہ بعد میں سے کہا کہ وہ ڈاکٹر مودی عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر سے چلا مسجد کو آیا یہاں اگر اس کا دھیان نہیں ہے تو نماز کی ہوگی شکر ہے کہ نماز ہوگی لیکن میں نے کہا کہ میں مثال بیان کروں اس کی مثال ایسے کہ اس دن ہمارے محلے میں آدمی آیا اسے کہا ڈاکٹر صاحب بکری مر رہی تھی تو ہم نے ذبح کیا اس کو آپ پتہ نہیں چلتا کہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے مجھے تو مطالعہ سے یاد تھا کہ یا جو ہے تو ذبیح کے بعد خون تو نہیں نکلا لیکن اس نے ٹانگیں ہلا دیں ٹانگیں ہلا دی تو اس کا یہ ذبح ہوگی اور اگر ٹانگیں تو نہیں لائی لیکن خون لے یہ بھی ذبیح ہوگی لیکن وہ آخری درجہ ہے کہ یہ گھٹنا ہوتا اس کے بعد ذبیح ہے ہی نہیں دیکھو جو مسجد بزرگ صاحب بیان کر رہے ہیں نماز کا مسئلہ یہ واقعی ہے کہ اگر گھر سے آتے ہوئے ابھی نیت نہ ہوئی ہوتی تو پھر یہ نماز یہ دھیان نہ ہوئی یہ واقعی نیت ہے مطلب کمارے نیت یہ نہیں ہے کمل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ پانی میں ڈوبے اور ڈبو کر آپ کو نکالا تو آپ باہر نکلے وضو آپ کا ہو گیا آپ نے پانی میں چلانا تھا غوطہ مار کر باہر نکل آئے وضو آپ کا ہو گیا نماز آپ کو آپ کی جائز ہو گئی لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملا کیونکہ اس نیت صاحب نے نہیں کیا, نیت میں نہیں تھی, اس میں ترتیب نہیں تھی, نیت نہیں تھی, تو اس سے آپ کا وضو تو ہو گیا, نماز تو ہو سکتی ہے لیکن آپ وضو کا ثواب نہیں. نہیں ہوا چل رہا ہے آدمی تو وہ آخر جو نیت ہو گئی نا, لیکن نیت کرنے کے بعد جو آدمی نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرے تو سارے بدن کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر پڑھے تو صرف ان اعضاء کے معاف ہوتے ہیں جو دھوئیں گے. کتنا فرق ہوگا, کتنا فرق ہوگا. یہ واضح کوتاہیاں عام طور پر ہم لوگوں میں, دین لوگوں میں, یا دین سے دوسروں کو چھوڑے اور کے بعد نیت کا دھیان ہونا, کام کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, اور کم نہیں کرتے بڑی برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو مشکل کام اس میں جو آدمی کی حفاظت ہوتی ہے, کہ اوزاروں سے کام کر رہا ہے, اوزاروں سے اپنے ہاتھ پیر کاٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, اللہ محفوظ فرماتا ہے, حفاظت ہو جاتی ہے, اور ہم اتنی بڑی خیروں سے معروم ہوتے ہیں. سنا جو ہے یہ تو مقتدی پڑے گا نا, تاؤ تسمیہ نہیں ہے, تاؤ تسمیہ پھر ہو گیا وہ قرات ہوگی, وہ پھر امام کی قرات الامام ہے, قرات اللہ جو حدیث آ گئی کہ امام کی قرات تمہارے لیے ہے اس کے تحت پر یہ اس کے دنیا ہے. عجیب حضرت سے مولوی صاحبان مطالعے کے شوق نہیں کرتے ہیں, یہ آج کل بہت بڑا عالم ہے, اور وہ اپنے شوق کے ساتھ جو لوگ مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں ذر علی خان سے, ذر علی خان سے رہنے والے ہے جہانگیرے کے ہے نا, جہانگیرے کے رہنے والے فارغ و تاثیر عالم ہوا, تو بس مولوی بدرات شہر پہچانتے ہو پہچانتے, بس مولوی صاحب ہمارے وہاں بہن رہتی جس محلے میں اس محلے کا امام ہو گیا, تو وہ صبح سفر کرنے والے ہمارے بھانجے ہی تھے, اور تو اتنی بڑی آپس میں دوستی کی ہو گئی, تو ذر علی خان صاحب نے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد مطالعہ شروع کیا, تھا قابل ترین آدمی تھا, مطالعہ کرتے کرتے کرتے پائے کا مفتی ہے, آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے, آپ لوگوں نے زیادہ مطالعہ میں نے کیا, وہ ان پڑھ آدمی ہوں. سبحان اللہ, ایک مسئلہ میرے مطالعے سے گزرا تھا کہ پشاور کا آپ کے تگڑے تگڑے مسلم ہوتا مطالعے میں نہیں آئے ہوئے تھے, کیونکہ ایک مفتی صاحب کے درس میں نے پڑھا, تو اس سے اس آیت سے جب گزرا ہوا تھا درس دیتے ہوئے, تو اس سے پڑھے بہت کافی سارے تفصیلی بات کی ہوئی تھی, لیکن اس بات کو نہیں چھو سکا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس پہ کوئی اس کے ذرا مطالعہ ہی نہیں آیا ہوئے مسئلہ, یعنی وہ تھا دوران حیض خاون کا بیوی سے مل لینا, اس پر تو میں نے آپ کو کئی دفعہ دلچسپ تھی سنا ہے, مولوی بلال نے نہیں سنا ہے, کہیں بھی سنے, ایک آدمی تھا بڑی عمر کا آدمی تھا, تو آگے چار مہینے لگے ہوئے ملکوں کے سفر اور پڑے, تو پھر اگر سے کہا میں بیٹھ رہا چاہتا ہوں, میں نے کہی ماشاء اللہ آپ کا شکنا وہ مجھے کہا تھا مجھے آپ سے بیٹھ ہونا چاہیے, آپ نے سے کیسے بیٹھ ہوتا, میں ٹالتا رہا ایک آدمی چیزیں پڑھ رہا, آخر بیٹھ ہو گیا, بیٹھا تو اسے کہا جی میں تو ایک عمل کی اصلاح کے بارے میں بحث ہوا ہوں کہ دوران حیض مجھ سے غلطی ہوتی ہے, تو اس کا جو ہمارے تصور کی ترتیب میں اس پر انڈا گوشت اور انڈا گوشت مچھلی بند کیا, انڈا گوشت مچھلی بند کرتے ہیں تو اس سے اصلاح ہو جاتی ہے, سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جیسے جس کی نہ ہو رہی ہو تو پھر اسے اس پر دودھ بند کرتے ہیں، دودھ بند کرتے ہیں، میٹھی چیز بند کرتے ہیں، پھر اس سے ہو جاتی ہے. اس بابنی کے بارے میں فیل ہو گیا، جس کے جتنا میں نے احتیاط سے کروائی ہوں نہیں ٹھیک ہوا. پھر اب آدمی جو آدمی بیت ہو جائے تو ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو آپ کے ہاتھ ہاتھ میں دیا تھا کہ آپ اس کی اصلاح کی ترتیب بتائیں گے، تو ذمہ ہو گیا. پھر میرا خیال تھا کہ میں کسی اور ماہر آدمی کے پاس جاؤں، اس مسئلے کو پوچھوں، تاکہ سال میں میرے ذمہ پڑا ہوا ہے. میں گھر پر گیا، میں جب پہنچتا ہوں تو جتنی دیر میرے لیے کھانا آتا ہو، دس منٹ ہو، پندرہ منٹ ہو، پانچ منٹ ہو، جتنی دیر میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے کیا اتفاق نے کسی مسئلے کے لیے فتاوی دیوبند نکالا تھا، وہ سامنے پڑا ہوا، اسے جو میں نے اسے کھولا تو واقعی سلاسل کی رہنمائی اللہ پاک کرتا ہے، سامنے یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا. جس آدمی سے دوران حیض کوتاہی ہوتی ہو تو اس کے ذمہ کفارہ آتا ہے ایک تولہ سونا، ایک تولہ سونا ان کا کفارہ ہے، آدھا تولہ سونا ان کا کفارہ ہے. خیر اب وہ آیا تو میں نے کہا جی آپ کا مسئلہ تو نکلا ہے کتاب میں، میں نے اب آپ کو بتانا تھا کہ اس کا کفارہ آپ کو آدھا تولہ سونا دینا پڑے گا. بس جوں کی آدمی سے نفس سر نہیں اٹھایا تو نے کہا ڈاکٹر صاحب بس اس کے بعد میں تو میں کہ جرمانے کا ٹھیک نہیں بتا رہے، 30,000 جرمانہ ہے، جرمانے کے لیے تو نہیں ٹھہرا گیا. تو کیا بات مجھے بلا صاحب کیسے سنائیے بات؟ ہاں بتا رہے ہیں، میں کہ دیکھیں ہمارے مسالے میں گزرا ہوا تھا اور یہ جو ہے تو اتنے ہی عرصے سے لوگ حدیث پڑھا رہے ہیں، فضل کہہ رہے ہیں، نہیں گزرا تھا مسالے سے. وہ کفارہ کر کے پھر قضا رکھیں یا قضا رکھے پھر کفارہ کریں، تو دونوں تبدیل میں درست ہے. قضا کے لیے تو تسلسل لازمی نہیں ہے، وہ دو مہینے کا جو ہے تو تسلسل جو ہے بزرگوں نے کہا کہ تحجد کے دورے کا نفل پڑھے، باقی سارے نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھے. پھر کوئی اغیات نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ ان شاء اللہ جو قضا میری تھی اب وہ ان شاء اللہ پوری ہوگی. دو تحجد کے نفل اس لیے پڑھنے کے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو بھی قضا میں بدل دو تحجد کو بھی، پھر نفس کہتے ہیں ایسی بھی قضا پڑھنی ہے تو کیا آپ اٹھتے ہو رات کو تکلیف کرتے ہو، اٹھتا نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے. کچھ جدید دار کے مفتیوں نے اس پر بات کی ہے کہ وقت کے نوافل اس دن کے وہ تو پڑھے، اس کے علاوہ قضا پڑھے، لیکن ہمارا موقف وہی ہے کہ تاجر کے دو نفلوں کے علاوہ باقی سارے نوافل کی جگہ قضا دہرائے، کیونکہ آپ کے ذہن میرا جو ہے تو 100 روپے قرضہ ہے، وہ تو آپ دیتے نہیں ہیں، 1 روپے شکرانہ لے کر آئے ہیں، تو شکرانے کا کیا ہوا مجھے؟